राम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 17 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता बुजुर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृतम बद्धं परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाकृतम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकबाणाये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसधानो मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीभूषण कमले नम महाकृष्णो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना मैं पुस्तक सुन रही थी कहाँ तक सुन रहे देखो कल बात बताई थी उसमें अंत में ये बात आई कि परमात्मा सब जगह है सामान्य रीति से फिर उसमें सबको लाभ बरोबर क्यों उतार भगवान दूर क्यों देखते हैं यह एक नई बात है ध्यान देना परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है फिर दूर क्यों दिखते हैं दूर उसमें कारण क्या है तो उसमें कारण ये बताया था एक शंका होती है कि जब परमात्मा सब समय में तथा सब जगह विद्यमान है तो फिर साधक को उससे दूरी क्यों प्रतीत होती है इसका गहरा विचार करने पर ये पता लगता है कि जब साधक मिले हुए थे मिसने वाले शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा प्राप्त करता था और वो परमात्मा प्रतीत होती बहुत मार्मिक बात है यहाँ परमात्मा को मन से इंद्रिया से बुद्धि से हम प्राप्त करना चाहते हैं तो मन बुद्धि इंद्रिया कैसी है के मिली हुई पिछड़ने वाली है प्रकृति का मात्र पदार्थ ऐसा है प्रकृति मात्र का ये मिलते हैं पिछड़ते हैं हरदम साथ रहने वाले परमात्मा है ये प्रकृति का कार्य साथ रहने वाला नहीं है स्वयं है और स्वयं के जो पिता है परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो ईश्वर जिसका अंश है ये तो अंश और अंश ये साथ रहने वाले हैं प्रकृति के पदार्थ कोई भी ऐसे नहीं है जो हरदम साथ रहे ये मिलने और बिछड़ने वाले हैं तो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं इस वास्ते परमात्मा दूर है क्योंकि मन इंद्रिया हरदम साथ रहने वाले ही है तो हरदम साधन वाला नहीं है उनको जब साधन बनाया तो उनसे परमात्मा दूर मालूम वाले थे बात बहुत मार्मिक है बढ़िया है आपने समझाई तो आई नहीं तो पूछो फिर बताओ जो मिलती है और चीज भी छूट जाती है, उन चीजों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा दूर मालूम देते हैं। और आप प्राय सब में परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी हमारे से अलग बात क्यों दिखते हैं कि हम मन और बुद्धि नहीं हसे उस परमात्मा को प्राप्त चाहते हैं, मानो असत के द्वारा सत की प्राप्ति चाहते हैं, नाशवान के द्वारा अविनाशी तत्व को जानना चाहते हैं, और अविनाशी के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति होगी, नाशवान वस्तुओं से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा संसार का काम होता है, इनके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। इस बात से भगवान दूर मालूम देते हैं। शास्त्र में भी ऐसी बात आती है, साधुओं के सामने में ऐसी बात आती है, और इस बात का प्रचार भी ऐसा होता है कि तुम हरदम मन से भगवान को याद करो, बुद्धि से निर्णय करो कि परमात्मा ऐसे है, इससे तुम उसको समझो। कण कण भी ऐसा होता है और प्राय लोग ऐसे ही करते हैं। और ये चीज मन बुद्धि इंद्रिया आदि है प्रकृति के, ये मिलने वाली और दूर होने वाली है, और परमात्मा मिलने वाले दूर होने वाले नहीं है, वे सदा साथ रहने वाले है। परमात्मा का अर्थ जीव, तो जीव के साथ में रहने वाले परमात्मा है, उसको नाशवान पदार्थ बीच में लाते हैं, इस वास्ते परमात्मा दूर मालूम देते हैं। समझ ही बात। परमात्मा दूर क्यों मालूम देते हैं? दूर इस वास्ते मालूम देते हैं कि जब हमारे से मिलते दूर होने वाले जो है उनके द्वारा परमात्मा चाहते हैं हम, इस बात दूर मालूम देते हैं। तो परमात्मा किसे मिलेंगे? स्वयं आप हो वो परमात्मा का अंश हो, आप मिलना चाहो तो दूर नहीं दिखेंगे, पर तो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा मिलना चाहोगे तो दूर दिखेंगे। ये बात है खास। अब ध्यान में एक शंका होती है कि परमात्मा सब समय में और सब जगह विद्यमान है, सब समय में विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है, और हम जहाँ है वहाँ भी है, तो हमारे साथ घुले मिले हैं, ऐसे परमात्मा हमारे को दूर क्यों मालूम देते हैं? कि जो मरने पिछड़ने वाली चीज है उनके द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं, इस बात से परमात्मा दूर दिखते हैं। तो क्या करें कि मन बुद्धि नहीं, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं खुद चाहता हूँ, तो खुद आप है और परमात्मा का अंश हो। मन बुद्धि नहीं, परमात्मा का अंश नहीं है, ये प्रकृति अधिकारी है, मिलने और बिछड़ने वाली है। इन वस्तुओं को देखो तो परमात्मा दूर दिखेंगे। इनके द्वारा न कहो मैं भगवान का, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं स्वयं बाप का हूँ, स्वयं भगवान के बन जाओगे तो परमात्मा दूर नहीं दिखेंगे। हनुमान बुद्धि इंद्रियों के द्वारा देखोगे तो परमात्मा दूर दिखेंगे। अब आप ध्यान में आएगी नहीं, ये शंका होती है कि परमात्मा हमारे दूर क्यों दिखते हैं? दूर इस बात से दिखते हैं कि जो हमारे से मिले हुए नहीं है, मेरे सुनने वाले हैं, उनके द्वारा परमात्मा को देखना चाहते हैं, इस बात से परमात्मा दूर दिखते हैं। मेरी प्रतीत होती है। कारण की परमात्मा की प्राप्ति क्रिया और पदार्थ के द्वारा नहीं होती, क्रिया और पदार्थ के द्वारा नहीं होती, मन की क्रिया, बुद्धि की क्रिया, इंद्रियों की क्रिया और ये पदार्थ इनके द्वारा नहीं होते। प्रत्युत क्रिया और पदार्थ के त्याग से अपने द्वारा होती है, क्रिया और पदार्थ को त्याग दो अपने द्वारा, खुद के द्वारा। अपने द्वारा क्या, मैं ही नाथ मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आपका हूं, मैं हूं, मैं मेरी परमात्मा है, मैं खुद आपका हूं। ऐसे खुद भगवान के शरण हो जाओ, मन बुद्धि की योग्यता नहीं, मैं आपका हूं। तो आपका स्वरूप क्या है, ध्यान देकर सुनो। आपकी जो सत्ता है, आपका होनापन है, वो होनापन भगवान का है। मन बुद्धि इंद्रिया ये प्रकृति की है। संसार का चिंतन करने में मन बुद्धि इंद्रिया है, तो मन बुद्धि इंद्रिया संसार की सेवा में लगा है। एक पदार्थ और एक क्रिया, एक क्रिया एक पदार्थ, इनके द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। क्रिया और पदार्थ नहीं, स्वयं लग जाओ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ। मानो अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप है सत्ता रूप। जैसे होनापन है, परमात्मा है, सब जगह है, तो है का ही अंश हो आप। जो सत्ता सब जगह परिपूर्ण है, उस सत्ता के ही अंश आप हो, तो सत्ता के द्वारा प्राप्त, अपने द्वारा प्राप्त करोगे तो अपने द्वारा कैसे करें। आपका स्वरूप सत्ता है, हे नाथ मैं आपका हूँ। भीतर से अपने आप को भगवान के समर्पण कर दो, मन से चिंतन नहीं, दुनिया से, बुद्धि से नहीं, इंद्रिया से नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। तो आपका स्वरूप है सत्ता, और सत्ता रूप से आप है, सत्ता रूप से आप प्राप्त कर सकते हो। मन बुद्धि इंद्रियों पदार्थ और क्रिया, दो बात याद करो, एक पदार्थ एक क्रिया। पदार्थ ये शरीर, ये सब पदार्थ है, और क्रिया ये करने वाला है। इनके द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। पदार्थ क्रिया को त्याग कर गए, पदार्थ क्रिया के द्वारा संसार की सेवा हो सकती है, क्योंकि संसार के ही पदार्थ है, संसार की क्रिया है, तो संसार की क्रिया और संसार के पदार्थ के द्वारा संसार की सेवा होती है, उसको कर्मयोग कहते हैं, उसका नाम कर्मयोग है। संसार पदार्थ, तो संसार के पदार्थ और क्रिया, क्यों पदार्थ की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, तो नाशवान हुई है, तो नाशवान द्वारा अविनाश की प्राप्ति नहीं होती, नाशवान के त्याग से अविनाश की प्राप्ति होती है। तो क्रिया और पदार्थ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, स्वयं के द्वारा होती है, स्वयं परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा में मिलेगा। तो सत्ता रूप है अपना, अपना स्वरूप क्या है, सत्ता रूप है, ये बात में ध्यान आई नहीं आ रही। बहुत बढ़िया मार्मिक बात है, मार्मिक मन और इंद्रियों के द्वारा, पदार्थों के द्वारा अथवा क्रिया के द्वारा, जैसे जप करते हैं हम, तो जप है क्रिया, क्रिया के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इनमें जो मन है हे नाथ हे नाथ हे राम ऐसे हम आवाज करते हैं, आवाज से हम खुद शादी हे नाथ मैं आपका हूँ आप कब मिलोगे ऐसे जो मन नहीं चाहे वो भाव परमात्मा से प्राप्त करने का है। क्रिया और पदार्थ में ताकत नहीं है, आप में वो ऐसा नहीं, क्यों कि आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा की आपकी जाति एक है, इंद्रियों की मन बुद्धि की जाति और परमात्मा की जाति दो है, क्यों ये नाशवान है वो अभिलाषी है। तो नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती, अविनाशी के द्वारा अविनाशी प्राप्ति होती है। परमात्मा का अंश हे नाथ ऐसा करना तो दूर से होता है, इससे नहीं होती। इनमें जो भाव होता है मैं आपका हूँ हे नाथ मैं आपका हूँ, ये कहने में तो पदार्थ आते हैं, क्रिया आती है, परंतु मैं आपका हूँ काले रूप रहे दुखी होकर के हे नाथ मैं आपका हूँ हे नाथ मैं आपका हूँ माम एक शरणम मृज शरण हो जाए तो सारा हे नाथ मैं आपका हूँ, इसी तरह भगवान की प्राप्ति होती है। ये आया नहीं आप ख्याल ख्याल ठीक है। आपके नहीं ख्याल हो तो पूछो, मानो परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम जप क्रिया, नाम जप है कैसे प्राप्ति हो जाए, तो नाम जप से कैसे प्राप्ति होती है, नाम जप भी तो पदार्थ क्रिया ही है, राम राम क्रिया ही है, तो इससे प्राप्ति इसमें नहीं। इनमें जो अर्थ बना भीतर से हे नाथ हे मेरे नाथ, इसमें भाव है मैं भगवान का हूँ, वो मैं भगवान का हूँ, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, क्रिया पदार्थ नहीं। ये बात है ये बात बहुत ठीक है। परमात्मा अपने होते हुए भी अपने दूर क्यों मालूम होते हैं, सब जगह है परमात्मा तो दूर क्यों मालूम देते हैं, जो हमारे साथ हरदम नहीं रहते, साथ रहते हैं वियुक्त होते हैं, साथ रहते हैं वियुक्त होता है, उनके द्वारा परमात्मा को साथ है तो परमात्मा दूर मालूम देते हैं। बात समझ में आ गई होगा, नहीं आए तो पूछो। ये सूक्ष्म और कारण भी पदार्थ में है, सूक्ष्म शरीर क्या, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये भी पदार्थों के अंतर्गत ही है क्या, जैसे स्थूल शरीर पदार्थ है। शरीर तीनों ही स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही प्रकृति के, आपका असली स्वरूप है सत्ता, आपका होनापन वो आपका स्वरूप है, आपका जो होनापन है ना आप है वो परमात्मा का अंश है, उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। इंद्रिया और क्रिया को छोड़ कर गए, पदार्थ और क्रिया को छोड़ कर गए, मैं हूँ हे नाथ मैं आपका हूँ माम एकम शरणम ब्रज तुम शरणम ब्रज, तू खुद में शरण हो जा, तो खुद परमात्मा का अंश है, इंद्रियों मन है प्रकृति का अंश है। मन और इंद्रियों के द्वारा चाहते हो प्राप्ति नहीं होती, दूरी क्यों मालूम है, दूरी जो कि हमारे साथ मिलते और बिछुड़ते हैं उनके द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, अपने खुद के द्वारा होती हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जन्म मरने में जाता हूँ दुखी होता हूँ। हे नाथ, ये कहना तो क्रिया ही होती है, कहना क्रिया है, उपकार भी क्रिया है, परंतु भीतर में भाव हे नाथ मैं दुखी हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, इसमें भाव जो मैं है वो मैं खुद आपका हूँ, मैं आपका हूँ, ऐसा मन बुद्धि छोड़ कर गए, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, ये भाव प्राप्त करने का है। अच्छा साल में क्रिया और पदार्थ से, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, पर क्रिया पदार्थ को अपने कहे में क्रिया पदार्थ कहेंगे, परंतु परमात्मा की प्राप्ति क्रिया और पदार्थ के द्वारा नहीं होती। भीतर का जो भाव होता है, मैं दुखी हूँ, मैं आपके बिना दुखी हूँ, हे नाथ, हे नाथ, तो हे नाथ के द्वारा नहीं होती प्राप्ति, प्राप्ति जो मैं दुखी हूँ पुकार दो उसको होती। क्रिया और पदार्थ की कहाँ तक सीमा है? प्रगति प्रगति में है, प्रगति राज्य में है, प्रगति राज्य में, प्रगति अतीत नहीं है, स्वयं प्रगति अतीत है, स्वयं अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा आयाम अध्यय निर्गुणत्वात, अब स्वयं निर्गुण हो, निर्गुण हो, गुण रहित हो, वो आपका रूप है। एक पदार्थों की शक्ति गुण में है, गुणों तक जब तक गुण पहुंचते हैं, गुण है शत्रुता में, वहां तक है, वहां तक क्रिया पदार्थ है, क्रिया पदार्थ अतीत गुण है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा आयम अव्यय शरीर स्थोपित होते न करोति न लिप्यते, करोति लिप्यते ये क्रिया में आ गया, न करोति न लिप्यते स्वयं अनादित्व अनिर्वात्मा परमात्मा अव्यय। आपने पूछा विषय में तो बढ़िया बोल रहे, हे नाथ, हे नाथ, ऐसे कहने वाला जो स्वयं है वो है परमात्मा अंश, हे नाथ है, हे नाथ है, ये पदार्थ क्रिया है, क्रिया क्रिया और पदार्थ गुणों के साथ बदल जाते हैं, प्रकृति गुणों के साथ अनादित्वात निर्गुणत्वात, अनादि तो प्रकृति में पुरुष से विद्या अनादि, अनादि तो प्रकृति भी है पर निर्गुण नहीं है, अनादित्वात निर्गुणत्वात, आप स्वयं निर्गुण है, आप गुणों से रहित है, इस बात से गुणातीत की प्राप्ति करनी है, गुणातीत आप स्वयं गुणातीत है, आप गुणों में बंधे हुए नहीं है, गुणागुणी से वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, प्रकृति क्रिया मना नहीं, गुणे कर्माणि सर्वशः, ये प्रकृति ही बनाता है, इन क्रियाओं के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और आप बोले रहे, आप और पूछ रहे इसमें मन कहाँ तक है, जहाँ तक गुण है वहां तक है, गुण आगे न प्रकृति न पदार्थ है न क्रिया है, पदार्थ क्रिया गुण गुण तक ही है। साधन के क्षेत्र में क्रिया और पदार्थ कहाँ तक काम आते हैं, साधना के क्षेत्र में ये सेवा करने में काम आते, प्रकृति के गुण क्रिया और पदार्थ है, इनके द्वारा सेवा होती है, कर्मयोग में काम गए, कर्मयोग से परमात्मा की दूरी है वो नजीक आता है, कर्मयोग के द्वारा नजीक आता है, तब स्वयं क्रिया और पदार्थ छोड़ता है, तब प्राप्ति हो जाती है, क्रिया और पदार्थ संसार के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए ही नहीं, इन क्रिया पदार्थ हमारे काम के नहीं है। ऐसे पदार्थ क्रिया के द्वारा सेवा करो, संसार की सेवा क्रिया और पदार्थ में होती। तो कर्मियों के द्वारा परमात्मा की दूरी है ना, वो मिटती है। कब? क्रिया पदार्थ के द्वारा सेवा करो तब तो दूरी मिटती है। परमात्मा द्वारा में अभेद होता है, अभेद से भिन्न अभिन्न होता है। अभेद होता है ज्ञान योग में, कर्म योग में अभिन्न होता है। ये बहुत मार्मिक समझ समझने की बात है। ठीक शंका होती है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, फिर हमें दूर क्यों मालूम देते हैं? हमारे को दूर क्यों मालूम देते हैं? हम क्रियाओं के द्वारा, पदार्थों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। क्रिया और पदार्थ परमात्मा तक नहीं पहुंचते। क्रिया और पदार्थ क्या है? यही क्रिया है। मैं ठीक नहीं हूँ बराजी। कोई पीछे समय आपने कोई बात कही थी, उसका समर्थन कर रहे हैं। है? कोई पूछना नहीं है। हम संसार का जैसे काम करते हैं, वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। परमात्मा की चाहती स्वयं दुखी हो जाए, दुख में स्वयं होता हूँ। क्रिया और पदार्थ होते हैं, दुखी होता हूँ स्वयं। हे नाथ, हम कह दो पर क्रिया ही करेंगे और क्या करेंगे? बोल तो क्रिया आएगी। बड़ी मार्मिक बात है। बोले तो क्रिया आएगी, मतलब क्रिया एक क्रिया में मेरा भाव, मैं दुखी हूँ, वो भाव है। वो भाव है भाव जो भगवान पर, भगवान का संबंध है। मेरी जो सत्ता है, मेरा जो होनापन है, मेरी सत्ता है, वो सत्ता परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, पदार्थों के द्वारा नहीं होती, प्रकृति के द्वारा नहीं होती, गुणों के द्वारा नहीं होती। वो गुण से होती है, गुणा गुणे से वर्तन्ते, इन यानी इंद्रियार्थे से वर्तन्ते। प्रकृति क्रिया प्रणाली गुणे कर्माणि कर्तव्यं, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रिया होती है। ये क्रिया है, ये इसे कर्मयोग होता है। कर्मयोग, कर्मयोग से परमात्मा से दूरी मिटती है। अभेद होने से परमात्मा के साथ एकता होती है, और परमात्मा के साथ फिर अभिन्नता होती है। दूरी मिटती है, अभेद होता है, फिर अभिन्नता होती है। ये क्रम है। अतः ध्यान करना है। न्याय बोलो। कर्म योग से क्या होता है? कर्म योग, कर्म करने से योग परमात्मा का। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए दुनिया की सेवा करो। दुनिया का संबंध क्रिया और पदार्थ से है। क्रिया और पदार्थ ये सेवा करने के लिए है, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं है। सेवा होगी इसे, ये संसार के लिए है। संसार की सेवा करने से संसार संबंध विच्छेद होता है। देखो एक मार्मिक बात बताओ है, दुनिया की सेवा करो, दुनिया की सेवा करो। इन अर्थ क्या हुआ? दुनिया का संबंध विच्छेद होता है। दुनिया से सुख ले हो, तो संबंध विच्छेद नहीं हो तो संबंध जुड़ता है। दुनिया से कुछ लेना है, दुनिया मेरे काम आ जावे, तो दुनिया से लेना होगा, लेना उसे दुनिया संबंध होता है। लेना नहीं हो कुछ भी, केवल उनकी सेवा हो तो दुनिया की सेवा होते हुए अपना संबंध दूर होता है। मानो शरीर की भी सेवा करो, सेवा से हमें सुख लेना है तो शरीर का संबंध विच्छेद नहीं होगा। शरीर से सुख जाओगे तो सुख से संबंध रहता है। शरीर की सेवा करो, शरीर से लेना हमारा नहीं है, शरीर को देना है। ये देना देना होता तो सेवा होती है। सुख लेना होता है, लेने में संबंध जुड़ता है, सेवा से संबंध जुड़ता है। जैसे माँ है वो बाल की सेवा करती है, पर सेवा में साथ भाव रहता है, बड़ा होगा तो ब्याह करूंगी तो बहू आवेगी, बहू मेरा काम करेगी, ये भीतर भाव है तो समझ जुड़ाइए। समझे नहीं? बाल का पालन माँ करती है, सेवा करती है, वो सेवा करती है, मैं सेवा के साथ मेरा लड़का बड़ा होगा, बहू आवेगी, मेरा करना करेगी, ये जो भाव है ये मानने वाला है। क्योंकि सेवा चाहते हैं हम बिल्कुल न चाहे केवल उनकी सेवा हो जाए, बाहर की सेवा कर, तो केवल सेवा से संबंध जुड़ता है, केवल सेवा से संबंध जुड़ता है। सेवा से संबंध टूटता है और लेने की इच्छा से संबंध जुड़ता है। कुछ लेने की इच्छा होती नहीं तो संबंध जुड़ता है, लेने की कुछ इच्छा नहीं, कामना नहीं, आसक्ति नहीं, अपनापन नहीं, ममता नहीं, केवल उनकी सेवा करनी है तो संबंध जुड़ता है। देने देने से संबंध टूटता है, लेने लेने से संबंध जुड़ता है। संसार से लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहे तो समझ जाए, मेरा चेला बन जाओ, मेरे काम आ जाओ, मेरी आज्ञा पालन करो, समझ गया। और मेरे कुछ नहीं देना है। जैसे एक बताओ बात के, हमने सेवा की और हमारे एक विरोधी दल पैदा हुआ, हमारे से विरोध करने वाला, उस दल के साथ में उसने संबंध ले लिया, उस दल के साथ में उसने अपनापन कर लिया, तो हमें बुरा लगता है कि ये भी देखो उसमें मिल गया, ये भी देखो उसमें मिल गया, ये भी क्यों आया कि मेरा है ये, मेरे विरोध करने पर भी मालूम है ये मेरा नहीं है। ठीक है, आता है ये भी उठा तो ये भी क्यों लगी कि ये इनका तो मैं हित करता हूँ, मेरा आदमी है, मेरा आदमी मुझे लग गया, ये मेरा ही तो मानने वाला है, मान लग गया है, ये बुरा लगता है ना, तो मेरा है, मेरा मेरा हित करे, मेरे से विरोध क्यों है, ये मानने वाली चीज है। ओ बाबा मैं और शामिल हो जाए ठीक है, मर्जी है और शामिल हो जाए न हो जाए, हमें क्या मतलब, विरोध विरोध क्या मतलब, हमें क्या मतलब, ये भी करता है, ये भी ऐसा है, ये भी इस वास्ते हमें कुछ लेना है संसार से, यही मांगने वाली चीज है, और हमें देना ही देना, लेना है ही नहीं तो समझ में छेद हो जाएगा। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए क्रिया और पदार्थ की आवश्यकता है क्या? आवश्यकता संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है। क्रिया और पदार्थ उनके हमारे है ही नहीं। क्रिया हम करते हैं वही प्रकृति की, और पदार्थ है क्रिया पदार्थ प्रकृति के, ये हमारा नहीं है, ये उनकी सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए है, तब संबंध विच्छेद होगा। क्रिया भी उनकी सेवा करने के लिए, पदार्थ भी संसार के, हमारा नहीं है, उनकी सेवा के लिए है। महाराज जी, जो पदार्थ हमारे पास नहीं है, अब उन पदार्थों की यदि इच्छा होती है तो कहते हैं हम तो संबंध विच्छेद के लिए उन पदार्थों को आवश्यक मानते हैं, क्या ऐसा संभव है? ऐसा ना, है ना। सेवा के लिए चाहते हैं कि हम पदार्थों की सेवा करें, उसलिए केवल सेवा के लिए ही तो वहाँ पदार्थ विचार नहीं हुई। मैं पदार्थ सुख लेना है हमारे है तो बंद मिल जाएंगे, हमारे नहीं और बंद नहीं, ये तो प्रकृति है, हम प्रकृति से अतीत है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, अनादि प्रकृति भी है पर निर्गुण नहीं है, प्रकृति सत्वरतम गुण है। ध्यान देना, हमारा जो स्वार्थ भाव है वो बहुत है, स्वार्थ भाव बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ये है ही प्रकृति है, संसार है, इनके ही तो है, उनकी सेवा करे। भिक्षु आया हमारे यहाँ तो भिक्षु की ही रोटी है, ये रोटी हमारी नहीं है, वो भूखा है उसी की है, उसी की संबंध उसी को दे दी तो संबंध विच्छेद हुआ, रोटी तो हमारी है देते ही नहीं, वो संबंध जुड़ेगा, संबंध जुड़ेगा बन जाएगा। हमारा संबंध नहीं जुड़े, हमारे नहीं प्रकृति है, तो प्रकृति के पदार्थ है, प्रकृति है संसार है, तो प्रकृति का ही गुण है, प्रकृति की क्रिया है, पदार्थ की क्रिया, पदार्थ क्रिया मध्यम है, ये सब इनकी है, इनकी चीज इनको देती, हमारा कोई संबंध नहीं, क्यों हम तो प्रकृति से अतीत है, क्यों परमात्मा का अंश है, परमात्मा प्रकृति से अतीत है, उसका हम प्रकृति का अवध नहीं है, हम परमात्मा का अंश है। तो काफी ठीक हुआ था, कभी कारण की परमात्मा की प्राप्ति क्रिया और पदार्थ के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत क्रिया और पदार्थ के त्याग से अपने ही द्वारा होती है, त्याग से अपने ही द्वारा होती है। 40 अपृष्ट है, इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को संसार की सेवा में समर्पित कर दे और अपने आप को परमात्मा के स्वरूप को परमात्मा के भगवान के अर्पित कर दे, अपने आप को परमात्मा इनको संसार की सेवा प्रदान कर दे। जब साधक स्वयं सब ओर से विमुख होकर, सब ओर से विमुख हो क्रिया और पदार्थ से विमुख होकर एकमात्र भगवान के ही शरणागत हो जाता है, तो भगवान कृपा पूर्वक इसको अपना लेते हैं, अपने से अभिन्न कर देते हैं। आप क्या पूछ रहे थे? आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती क्या? कहते परमात्मा की आवश्यकता ही मालूम नहीं पड़ती, क्या करें? परमात्मा की आवश्यकता ही मालूम नहीं होती, परमात्मा की आवश्यकता ही क्यों है हमको? हाँ, अपने को जब तक क्रिया और पदार्थ में उलझे हुए हैं तब तक जरूरत नहीं मालूम है। क्रिया और पदार्थ में उलझे हुए हैं, क्रिया पदार्थ में उलझे नहीं वो परमात्मा की जरूरत ही नहीं मालूम रही। क्रिया और पदार्थ है, दो है। विचार पूर्वक देखे तो जो शब्देश काल वस्तु आदि घटना अवस्था परिस्थिति आदि में परिपूर्ण है उससे दूरी कैसे संभव है। सब में परिपूर्ण है उससे दूरी कैसे संभव है, परंतु पदार्थ घटना इनमें लग जाएंगे तो दूरी मालूम हो जाएगी। संभव है वह सिद्धांत है कि जिससे दूरी नहीं देखो, दूरी नहीं होती उसकी प्राप्ति क्रिया से नहीं होती। दूरी नहीं होती जिस क्रिया से प्राप्ति भी देश काल से दूरी होने पर क्रिया से होती है, तो संसार की प्राप्ति क्रिया से होती है। परमात्मा की प्राप्ति क्रिया कैसे ही, परमात्मा तो सब में मौजूद है तो क्रिया से दूर होगा, माया से दूर होगा, उससे दूरी कैसे संभव है। वह सिद्धांत है कि जिससे दूरी नहीं होती उसकी प्राप्ति क्रिया से नहीं होती, जिससे दूरी नहीं होती उसकी प्राप्ति क्रिया से नहीं होती। प्रत्युत साधना मात्र से होती है। अगर साधक मिले हुए और विसरने वाले प्राणी पानी पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने और भगवान के साथ आत्मीयता अपनापन हो, क्रिया और पदार्थ अपना न माने और भगवान को अपना माने, तो फिर भगवान से दूरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में वह भगवान का ही अंश है। अभी बात सुनी हुई पदार्थ और क्रिया को अपने नहीं माने, इनसे अपना संबंध विच्छेद करे, संबंध विच्छेद भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान का अंश है। ये पुस्तक है ना, पुस्तक लिखने पर भी हर एक आदमी पकड़ नहीं पाता, क्योंकि पदार्थ क्रिया मनुष्य से भूल यह होती है कि वह मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य आदि को तो अपना मान लेता है, पर मिलने वाले उनको दिया है उनको भगवान को अपना नहीं मानता। भगवान के दी हुई चीज को तो अपनी मानता है, भगवान को अपना नहीं मानता। भगवान की दी हुई चीज को तो अपनी मानता है पर भगवान को अपना नहीं मानता। और समझदार दी हुई चीज को अपनी नहीं मानता, भगवान को अपना मानता है। पर जिसको दिया है उसको परमात्मा को अपना नहीं मानता। वास्तव में वस्तु अपने वस्तु अपनी नहीं है, अपने नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। वस्तु अपनी नहीं है, देने वाला अपना है, देने वाले अपना नाम वस्तुओं को अपनी मान लेता है, देने वाले छोड़ देता है। जिस क्षण साधक भगवान को अपना मानकर उनके शरणागत हो जाता है, उसी क्षण भगवान उनको अपना लेते, इन सबको छोड़कर स्वयं शरण होता है तो भगवान अपना देते। हम पदार्थ क्रियाओं का असर अलग है तो संसार में रहता है, उसी क्षण भगवान उनको अपना लेते हैं। कारण की भगवान साधक का भूतकाल न देखकर उनके अर्ध भाव को देख रहे हैं, वर्तमान को देख रहे हैं, उसके आचरणों को न देखकर उनके भावों को देखते हैं, भाव को देखते हैं, भाव खुद का है नहीं। प्रभु चूक ये कर वे अपने शरणागत भक्त को निर्भय निशोक निश्चिंत और निशंक कर देते हैं, परंतु साथ में अन्य का आश्रय नहीं करना चाहिए, अन्य का आश्रय नहीं करना चाहिए। अन्य का आश्रय लेता है तो भगवान का अन्य आश्रय नहीं होता, संसार का आश्रय था साथ में। अन्य का आश्रय, अन्य का विश्वास और अन्य का संबंध तीन हुए। अन्य का आश्रय, अन्य का विश्वास और अन्य का संबंध रहने से भगवान का आश्रय दृढ़ नहीं होता। जिस पुरुष को एक भगवान के सिवाय और कोई अपना नहीं दिखता, तथा जिसको अपने में कोई विशेषता, अपने में कोई विशेषता नहीं दिखती, तब सुगमता पूर्वक भगवान के आश्रित हो जाता है। भगवान के आश्रित होने पर उनको अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। उसके द्वारा होने वाली प्रत्येक प्रवृत्ति भगवान की पूजा होती है।